ekspert, to coraz bardziej się opłacają. No jak? Nie dość, że są przeceny na święta, super produkty w super cenach, to teraz jak kupimy na raty 0%, to dostaniemy kod rabatowy na kolejne zakupy. No wiadomo, kasa na kolejne zakupy zawsze się przyda. Nie ma za co, kochana. Przeceny na święta w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji 30 lat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RLSO 0%. Do otrzymania kodu niezbędne jest posiadanie konta klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Gorący polityczny wieczór od godziny trwa w Końskich. Tam w pierwszej dzisiejszej debacie spotkało się 5 kandydatów na prezydenta. Są zarzuty dla mężczyzny, który zniszczył polskie flagi na Westerplatte. Grozi mu nawet do 15 lat więzienia. Lekarze sprawdzają formę Donalda Trumpa. Prezydent stawił się na rutynowe badania. W Końskich w Świętokrzyskiem ogromne polityczne emocje. Powoli dobiega końca debata prezydencka prawicowych telewizji. Z kolei już za chwilę rozpocznie się kolejna debata w TVP, Polsacie i TVN. Michał Makowski słuchał debaty na rynku w Końskich. Witaj, Michale. Poprosimy o szczegóły. Tak jest, dzień dobry. Spotkanie przebiega w dość przyjaznej i kulturalnej atmosferze, ale zdarzają się cięte riposty oraz okrzyki niezadowolenia po występach poszczególnych kandydatów. Karol Nawrocki krytykował spadek liczby chętnych do służby w Wojsku Polskim za rządów premiera Tuska. Z kolei według Szymona Hołowni potrzebujemy polskiego modelu transformacji energetycznej bez zapatrywania się na Zachód. Marek Jakubiak sprzeciwiał się tworzeniu europejskiej armii, skoro jesteśmy w NATO. Joanna Senyszyn proponuje stworzenie mądrej polityki migracyjnej, aby migranci nie przyjeżdżali do Polski bez żadnej kontroli. Natomiast Krzysztof Stanowski żartobliwym tonem obiecał obniżkę cen prądu o 60% i budowę 6 elektrowni atomowych w pół roku. Część uczestników debaty wybiera się na drugą debatę do pobliskiej hali sportowej. A relacjonował Michał Makowski. Teraz sprawdzamy, co o podwójnej debacie mówią eksperci. Politologów wysłuchał nasz reporter Bartosz Bielecki, który jest ze mną w studiu. Witaj. Dzień dobry. Kto według nich na debatach zyska, a kto straci? Na naszej antenie dr Anna Materska-Sosnowska uznała, że taka sytuacja jest korzystna dla Rafała Trzaskowskiego, ale nie tylko dla niego. Myślę, że również zyskają ci, którzy na tę debatę nie przybędą, a zakładam, że zrobią alternatywne wydarzenia. A konkretnie mam tu na myśli kandydatów z dwóch skrajnych stron sceny, czyli Sławomira Mentzena i Adriana Zanterka. Z kolei popieranemu przez PiS Karolowi Nawrockiemu tak wczesna debata może zaszkodzić, ocenia w Polskim Radiu publicysta Agaton Koziński. Dla niego zbyt wczesna mobilizacja z kolei może być zagrożeniem. Dla niego mobilizacja najlepiej, gdyby nastąpiła tydzień przed wyborami, gdy rozprężony przeciwnik, on może zebrać swoich zwolenników i poprowadzić ich do rozprężonego przeciwnika. Tutaj mają różne interesy, dlatego też ta debata o debacie wygląda w ten sposób, że ta debata w sumie w większości nie pasuje niż pasuje. Publicysta ocenia też, że wieczorna debata kandydatów na prezydenta ma rozkręcić kampanię, a to dopiero początek. 12 maja TVP, TVN i Polsat organizują dyskusję, w której udział mają wziąć wszyscy kandydaci. A to był Bartosz Bielecki. W serwisie Trójki kolejne tematy. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o zniszczenie flag państwowych na terenie Muzeum Westerplatte i wojny 1939. 40-letni Paweł J. został zatrzymany wczoraj wieczorem. Dzisiaj przesłuchano go w prokuraturze. Prokurator zarzucił mu popełnienie łącznie 5 czynów, w tym publicznego znieważenia i zniszczenia flag państwowych oraz 2 kradzieży z włamaniem. Nie podano, jak mężczyzna się tłumaczył. W związku z różnymi zarzutami może mu grozić nawet do 15 lat więzienia. Zdefraudował 14 milionów złotych i zniknął bez śladu. Łukasz Graczyk, szczeciński asesor komorniczy, jest ścigany listem gończym. Co wiadomo o tej sprawie, sprawdzał Rafał Molenda. Gdy komornik, pod okiem którego Graczyk pełnił funkcję asesora, ciężko zachorował, ten według ustaleń śledczych zaczął fałszować dane i przelewać pieniądze z kont egzekucyjnych prosto na swoje prywatne rachunki. Proceder wyszedł na jaw podczas kontroli, jaką przeprowadziła Izba Komornicza w Szczecinie. Łączna kwota zdefraudowanych środków wynosi co najmniej 14 milionów złotych. Obecnie Łukasz Graczyk jest poszukiwany listem gończym, a jego sprawą zajmują się służby krajowe i międzynarodowe. Aktualne ustalenia wskazują, że poszukiwany opuścił terytorium Polski jeszcze przed wszczęciem postępowania i nie przebywa też na terytorium państw Unii Europejskiej. A grozi mu do 25 lat pozbawienia wolności. Rafał Molenda, Polskie Radio.

Oto on, sam Bruce Springsteen otwiera 49. notowanie listy przebojów, pierwsza trójka. Rain in the River, z takiego zestawu, mówiąc kolokwialnie, wyciągniętego z szuflady. A ten zestaw dosyć obszerny. Myślę, że fani Bruce'a Springsteena będą mieli czego słuchać. 11.30 po 20.00, tak jak myślałem, podchodzimy do telefonu. Dzień dobry, ja w sprawie listy przebojów, która jest prowadzona przez mężczyznę obecnie. Ja słucham ten przebojów, listy przebojów i pamiętam Marka Niedźwieckiego i jeszcze Sierockiego też czasami występuje, ale listę przebojów mogłaby prowadzić też jakaś kobieta dla zmiany. I pozdrowienia dla wszystkich radiowców, bo dzisiaj jest Dzień Radia, nie? No to mamy temat dzisiaj, 2 2 7 3. Która z naszych koleżanek mogłaby poprowadzić listę? Proszę dzwonić i słuchać 29 Fontaines DC. It's the No właśnie, Bożena Sitek, Janna Gacek po razie i Alina Dragań, Beata Pawlikowska, Agnieszka Szydłowska 7 razy w historii listy przebojów programu trzeciego prowadziły notowanie. No, którą koleżankę obecnie państwo widzą? 2 2 7 3. Póki co 12 na dół. Fontaines DC, It's Amazing to Be Young na 29. To jest 49. notowanie listy przebojów, pierwsza trójka. Mamy kwadrans po godzinie 20 i sytuacja się zaostrza. Billy Idol, Still Dancing, 6 pięter na dół, dzisiaj miejsce 28. Now

scared. You take it on the chin and wean in your head. Follow the style, plastic and showy. Everyone's dancing to Roxy and Bowie. Don't be afraid, it feels bizarre. This is your time, you are the star. Everyone's watching, grab your chance. All it takes is a stolen glance. A w sprawie pań prowadzących na listę przebojów programu trzeciego. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, może mnie ta pamięć myli, ale wydaje mi się, że chyba pani Ania Gacek i pani Agnieszka Szydłowska brały udział w zaszczytnym prowadzeniu tej super listy. No ale jeżeli mnie pamięć myli, no to może te czasy tym uroczym paniom. Halo, halo, proszę słuchać radia. Mówiłem, Bożena Sitek, Anna Gacek, Alina Dragań, Beata Pawlikowska i Agnieszka Szydłowska to kobiety, które w historii tej audycji miały przyjemność prowadzić któreś z notowań. A kto następny? Dwie dwójki, siedem trójek? No, typujemy przy akompaniamencie tego zacnego, myślę, utworu Manic Street Preachers, People Ruin Painting. Tak jak przed tygodniem, miejsce 25. People Ruin Paintings, Manic Street Preachers. Lista @polskieradio.pl. Mało dzisiaj w mailu, ale wiele na liście. 24 zuta. A gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Gdybym ja zabiana, proszę daj mi wytrwać, chociaż do rana. Na, na, na, na, na, na, na. Ty mnie pociągasz, wyglądasz jak z okładek kolorowych pism, a gdy spoglądasz, że ci dziwnie przypomina film i kroczysz dwa na dwa, z tobą wszystko gra. Pozdrowienia od zwierciadła. Gdybym ja

Zajrzałem na Facebook Trójki. Przypominam, że tylko pod numerem telefonu 2 2 7 3 możemy zgłaszać swoje typy koleżanek z radia, które mogłyby przyjść i poprowadzić listę, bo widzę w komentarzach też różne sugestie, ale nie. Dzwonimy. Kazik Kwartet Proforma 21 w 49 notowaniu pierwszej Trójki. 23 minuty do 21. Mela Koteluk, Ralf Kamiński, Zobaczyć Ciebie. To teraz na antenie jako miejsce 20. Mela, Ralf, Zobaczyć Ciebie. 4 piętra niżej niż przed tygodniem. Miejsce 20 w 49 notowaniu naszej zabawy, bo przecież lista przybojów to jedna wielka zabawa. No i którą koleżankę mam zaprosić do tańca, tutaj do liściastego tańca? Moją kandydatką do poprowadzenia listy z Trójki Grabek jest Aneta Awtoniuk. Po prostu ma taki design w głosie, że czapki z głów. Pozdrawiam Trójkę. Design w głosie. No i zaznaczamy drugi krzyżyk przy nazwisku Aneta Awtoniuk. Można zadzwonić, ale też krzyżyk przy ZAS, bo ona na 19. Je pardonne pour oublier. Je pardonne pour respirer. Pour arrêter de remuer. Les couteaux dans mes plaies. Je pardonne pour faire de la place, pour laisser glisser les angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne contre toute attente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pour échapper à l'emprise des années sombres, des âmes grises. Je pardonne au passé, au futur. Pour les cris et pour les murmures, pour que ceux qui m'ont fait du mal restent seuls avec leurs mains sales. Je pardonne à tort et à raison

Emptiness Machine. The Emptiness Machine i pozdrowienia po raz kolejny do szkoły podstawowej w Ełku. Formacja Linkin Park, miejsce 18 obronione. Przypominam, że kolejne notowanie 50. jubileuszowe odbędzie się w poniedziałek wielkanocny. Wtedy słyszymy się w specjalnym wydaniu naszej listy. No i przypominam, że dziś telefon 2 2 7 3 najbardziej dla tych, którzy chcieliby wytypować jakąś koleżankę z radia, która by mogła przyjść kiedyś i poprowadzić listę. Cześć! Cześć trójka, cześć słuchacze, z tej strony Michał z Elbląga. Ja proponuję panią Gosię Jakubowską. Pozdrawiam serdecznie, słuchamy, jest jak zawsze przyjemnie. Pozdrowienia dla wszystkich. No to zapisujemy Gosia Jakubowska jako kolejna kandydatka z telefonów naszych słuchaczy, a to Kasia. Nie wiem, dlaczego powiedziałem Kasia. Może dlatego, że już tyle razy mówiłem Kaśka Sochacka podczas prowadzenia listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Zdjęcia 3 do góry na 17. 9 minut do 21, 2 2 7 3. Która koleżanka z radia poprowadzi listę albo mogłaby poprowadzić? All I Ever Am, The Cure 16. Turn out every